डैडी ओ मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है, ओ मम्मी मम्मी ओ डैडी डैडी ओ मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है, ओ मम्मी मम्मी ओ डैडी डैडी। दो नैनों की ए पटड़ी पे, दो नैनों की पटड़ी पे दिल की गाड़ी दौड़ेगी, ये गाड़ी इस दुनिया के सारे सिग्नल तोड़ेगी। आगे आगे इंजन पीछे पीछे बोगी, आगे आगे पीछे पीछे बोगी। जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है, ओ मम्मी मम्मी ओ डैडी डैडी ओ मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है, ओ मम्मी मम्मी ओ डैडी डैडी। बस थोड़े ही दिन में वो बंद कली खिल जाएगी, मुझको बीवी मुझको बीवी मम्मी डैडी तुम्हें बहू मिल जाएगी। मैंने तो हाँ कर दी है, और मैंने तो हाँ कर दी है, उसकी हाँ बाकी है, वो जल्दी से करते बस थोड़ी सी जवाबी है, वरना मर जाएगा ये प्रेम करोगी, वरना मर जाएगा ये प्रेम करोगी। जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी। शादी होगी। आज मैंने